بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaaw loolu mbokk yi ñu ngi jàng tey ghazwatu khandaq wala ghazwatul ahzab. xare bi ñuy war a jàng tey dinañ ci xam bu baax a baax rolu yahudi yi. yahudi nga xam ne ñoom ñooy banu nadir. yahudi nga xam ne ñoom ñooy banu nadir ci dajalo gi nga xam ne dajalo woon nañ ko ci ahzab wala ci xandaq. dinañ ci jàngaat rolu yahudi nga xam ne ñoom ñooy banu Qaynuqa. ñoom ñëpp àndoon nañ di xeex yonent bi alayhi salaatu wassalaam. waaye dinañ ci jàngaat naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajalee information yooyu yëpp ba mën a mucc ci mbooloo yooyu nga xam ne ñoo dajaloo woon coalisé pour mabb l'islam pour fay ko pour far ko ci kaw suuf. dinañu jàngaat ci xare bi njëriñu shura te mooy diisoo. dinañu jàngaat ci xare boobu sahaaba bu màgg boobu tudd Salmanul Farisi taxawaay bu rëy bu mu taxaw keroog ca ahzab wala ci xandaq. dinañu jàng aussi ci dars bi taxawaayu jullit yi ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba leen yonent bi waxee def leen ban taxawaay lañ ci taxaw. waaye mbokk yi dinañ jàng Nu'man ibnu Mas'ud taxawaay bu rëy moom tamit bi mu taxaw keroog ci ahzab. waaye buñ ñëwee ci tàmbali dars bi danañ fekk danañ jàng jàng bu rëy rëy rëy rëy ci li am tey ci jamono ndeke tàmbaliwul tey lu yàgg la ci yéeféer yi di dajaloo rek di napp jullit yi. nee na sang yi nga xam ne ñoom ñooy banu Nadir muy ay yahud dañoo saxal ginnaaw ba leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam génnee dàqal leen ci dëkk jullit yi. li ñu gis ci ñoom mooy loolu gàcce la. dootuñu nelaw dootuñu lekk dootuñu naan lu dul dañoo ñëw Médine rey yonent bi faagaagal l'islam. léegi nag pexe yooyu bu ñu ko buggee tëral lan lañ def ñoom yahudi mooy dañoo dem mag fekk fa sangu quraysin yéeféer yu mag yooyu wa qaabalu ru'asaa'u quraysh ñu dajee kàngami quraysh yi yéeféer yu mag yooyu ñu daal leen di soññu ci waxtaan ak ñoom, d'accord ak ñoom, mais dañoo war a xeex yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Ñooñu daal di nangu, ñu soññi ñooñu, ñooñu nangu. Après lu xew, comme am nañ léegi benn kër, benn mbooloo, benn dëkk, lan la ñu defaat? Dañoo ñëw ci famille boo xam ne mooy Ghatfan. Léegi am nañ Makka, ñëw ci yëhuutu Ghatfan, ñu xiirtal leen ñoom it, ne naan dañoo bëgg a rey yonent bi, jeexal diine ji ci kaw suuf. Waxtaan nañ ci ak waa Quraysh, waa Quraysh nangu nañ yéen, yéen a ci des, ñooñu tamit daal di nangu, mu nekk ñetti groupe. Nadir, Makka ak Ghatfan. Waa Quraysh daal di préparé ak seen i àndandoo. Kuréel googu ko jiite woon mooy Abu Sufyan, moom moo yorewoon drapeau ba, ki yorewoon drapeau ba mooy Ousmane ibnu Talha. ñooñu seen lim ñaata la woon? Wa adaduhum arbaatu alaaf, nekkoon na ñeenti junni. Maahum salaasu miatu faras, nekkoon na ñeenti junni nit ak ñetti téeméer ñu war fas. Wa alf wa xamsu mia baiir, yore nañ junni ak juróomi téeméeri mbaam. Ah, gëléem. Kon ñooñu, kon xam ngeen ne seen armée bëri na woon. Imagine leen, waa Quraysh rek ki leen jiite woon mooy Abu Sufyan, ki yoroon seen drapeau di Ousmane ibnu Talha, seen lim nekk ñeenti junni, am ci juróom-ñetti téeméer ñoo xam ne dañoo war fas, am ci junni ak juróomi téeméer boo xam ne ay gëléem la ñu war. ñooñu waaye ñooy waa Quraysh. Beneen mbooloo ba mooy waa Ghatfan, keneen jiite woon mooy Ubaynat ibnu Hussein, moom mi nga xam ne kàngam la woon bu ñu xam, moom mi nga xam ne ku noonu woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam la. ñooñu moom wa kaana maahum alfu faras, ñooñu yoroon nañ ñoom it junni fas, ñoo xam ne dañoo war fas ci seen i armée. Boo bàyyee ñooñu wàccal, nga dem ci Banu Murra, beneen groupe la. Ki leen jiite woon mooy Haris ibnu Awf, ñooñu wa maahum arbaa mia, amoon nañ ñoom tamit ñeenti téeméer. Ñu daal di tàggat beneen famille bu tudd Banu Asja, ñooñu ki leen jiite woon mooy Muashir ibnu Rahil. ñu soññaat beneen mboolo bu tudd Bani Sulaym, ki leen jiite woon mooy Sufyan ibnu Abdu Sams. ñooñu sabu mia, ñoom itamit juróomi téeméer lañ woon. ñu soññ mbooloo mu tudd Asad, Banu Asad. ñooñu ki leen jiite woon mooy Talayxatu ibnu Khuwaylid al Asadi. ñooñu seen lim ashara alaaf lañ woon, fukki junni. Kon boo xoolee lii yëpp, mbooloo yi yëpp ñoom ñoo àndoon di xeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam, moo tax ñu tuddee ko al ahzab, mooy l'écoalisé. Am na sax saar ci alquran bu yàlla wàccee ba ñu tuddee ko saar bi, ndax mbooloo yi yëpp ñoo àndoon ne dañuy xeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Kon loo ciy jàng mooy loolu mooy li amaan rek, mooy répété wuwaat tey ci jamono. Jamono bu nekk di nga gis mbooloo yi di ànd, di noggatu julit yi di leen dóor di leen duma. Di nga jàng ba ñu buggee duma Irak noonu ni dañoo booloo. Bi ñu buggee duma xadaf yi noonu ni dañoo booloo. Bi ñu buggee duma waa Afghanistan noonu ni dañoo booloo. Bi ñu buggee duma waa Somali noonu ni dañoo booloo. Bi ñu buggee duma waa Sudan noonu ni dañoo booloo. Ba tey moo ci mujj ci Mali ba ñu bugg duma ñi fa nekk dañu ne ay jihadistes ñoo fa dugg. Nit ñi daal di indi seen i armée dëkk bu nekk yónnee pour ñu duma ñooñu. Mooy jamono ju nekk waxtu wu nekk ñi doon xeex yonente bi alayhi salaatu wasalaam maam yaa dem waaye sët yaa ngi fi. Sët yaa ngi dundal la seen i maam doon def mooy xeex l'islam ba léegi. Keroog xare boobu wala ma baga balaga alayhi salaatu wasalaam akhbara haazihi tahjizat. Keroog ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam yéggee mbooloo yi dajaloo di préparé di xeex seeg moom, moom yàccaaralul mel ne tey julit ñi ni ñuy yàccaarale, moom yaafuusul, moom nooyul. Li mu njëkk a def mooy istasaara ashaabahu, dafa dajale sahaaba yi jiisoo ak ñoom waxtaan ak ñoom xamal leen xabaar bi ne leen noonu yi dajaloo nañ kat pour faagaagal l'islam ci kaw suuf. Lan ngeen ci xam? Ndax dañuy toog Medina ñu ñoo rey ñu, wala damay génn dajajeeg ñoom ca biti Medina xeex ak ñoom, wala damay toog ñu fekki si ma? Ba yonent bi waxee loolu am na ci kenn ci biir mbooloo julit yi ku tudd Salmanul Farisi. Salman moo jóg daa di indi xalaatam ne ko bu doon ñun la ca Perse am mbooloo bu ñu ëpp doole bu bëri boo xam ne mënuñu leen a dékku, amuñu ay arme pour baare leen, amuñu nit ndax ñooñu ëpp. Bu doon ñun la dee dañuy gas benn kondiir bu tudd Alxandaq, mbir la moo xam ne arab yi xamuñu ko woon. Yonent bi sàkku ci Salman na leen leeralal lool nuñ koy defee. Salman daal di leen koy wax. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe ndigal, gaay daal di tekki kaala yi ci bopp yi daal di koy takk ci ndigg yi, ñu gàddu pikk yeeg peel yi, daal di gas kondir boobu nga xamante ne toll na ci ay cinquantaine de kilomètres. Benn boor bi ci Médine fi ñu yaakaar foofu la gaa yi war a jaar, ñu gas fa kondir bi. Xóotaay bi dem na ay 30 mètres, yaatuwaay bi dem na ay 40 mètres pour nit du ko mën a traversé. Mbokk yi looloo ngi amoon ci weer wu tudd Sawal. Ci jamono joo xamante ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi ñëw Médine, yàggagu fa sax, gaa yi daal di indi seen i pexe pour faagaagal l'islam ci juróomeelu at bi ci gàddaa yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Sahaaba yi takku ci ginnaaw yonente bi xamal ko ne deegi moom benn la rek, bu ñëwee ñun ñëpp ñooy dee, waaye yow doo dee rek ñun ñu daal di toog di xoole. Ndax ñun fàttewuñu ñoo ñoo la jëlee woon Màkk, ñoo waxoon wax ja ne li ñuy bañal sunu bopp lan lay bañal, sunu gàcce mooy sa gàcce, sa dund mooy sunu dund, sa dee mooy sunu dee. Keroog la sahaaba yi takku ànd ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñuy gas guddeg bëccëg ba ñu am li ñu bëgg. Gas nañ pax bi ci simaalal Madina ci bëj gànnaaru Madinatul Munawwar ci côté penku ba, ndax beneen wàll bi ay montagne ñoo fa nekk, beneen côté bi ay garabu tàndarma fa nekk ak ay kër, gars yi mënuñu faa jaar. Benn place lañ mënoon a jaar xeex ak julit yi, te foofu julit ñi gas nañ ko, mooy kondir boobu tudd Xandaq. Keroog bi gars yi di gas pax ba, am na fa benn sahaba bu siiw bu tudd Ibnu Rawaha. Ndeysaan, ma ngay woy ay woy ndax gars yi sawar, ndax gars yi fàtte xeex bi, jublu ci gas kondir bi, ma nga leen di soññ naan allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilanna as-sakinata alayna wa thabbit aqdamana in laqayna wal mushrikuna qad baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna. Way mooy allahumma yow yàlla, law laa anta, bu dul woon du yow, mahtadayna, ñun de duñu jub. Yow yàlla day bu doon du yow, ñun duñu jub. Kon ci sag mbaax yow yàlla goo namm nun nu baax, moo tax ñu baax tey. Waaye yàlla boo nu baaxalul woon du nu baax, ndax ñii di xeex ak ñun tey danoo baaxut. Allahumma law laa anta mahtadayna, yàlla bu doon du yow de ñun duñu jub. Wala saddaqna wala sallayna, yow yàlla bu doon du yow duñu saraxe duñu julli. Kon tey bu nu mënee jël sunu alal dara di ci coppati waxtu jot, ñu bàyyi lépp lu mu doon def di julli, yow yàlla yow. Kon yàlla fa anzilanna as-sakinata alayna, yow yàlla yàlla nga wàcc ak dal sunu kaw. Lii nag waajaang koy woy, sahaaba yi aw, mbir mi xumb, pikki yi dal, peel yi gas ci ay waxtu yu néew daal gars yi daal di gas kanaal bi. Fa anzilanna as-sakinata alayna, yow yàlla yàlla nga wàcce sunu kaw ak dal. Wa thabbit aqdam, yow yàlla yàlla nga dëgëral sunuy tànk. Yàlla bu ñu tarxiis, yàlla bu ñu daw, yàlla nga samp nuñu sunuy tànk ni nga sampe montagne yi. Keroog in laqayna, bis bu ñuy dajeeg ñii, yow yàlla yàlla nga dëgëral sunuy tànk. Yàlla boo ñu def ay buqat yoo xamante ne dañuy seen yéeféer yi daw, yow yàlla yàlla nga samp sunuy tànk bis bu ñuy dajeeg ñoom. Ndax wal mushrikuna de qad baghaw alayna, bokkaale kat yi de bew nañ sunu kaw, ndax seen xalaat du lenn lu dul tey dajaloo nekk ay mbooloo mbooloo ne dañuy far l'islam ci kaw suuf. Yow yàlla in aradu fitnatan abayna, yow yàlla ñoom bu dee fitna lañ bëgg, te mooy tasaare kéeféer ci kaw suuf, tasaare bokkaale, tasaare bida, yow yàlla ñun taxaw nan pour lànk loolu du fi mën a amee. In aradu al fitnata abayna, ñoom bu nu nammee tas fitna, fitna li muy tekki mooy mushrik shirk bokkaale, ñàkk a jaamu yàlla, bu fekkee moom lañu bëgg a tasaare ci kaw suuf, yàqute moom lañ bëgg a taxaw ci kaw suuf, naxnu abaynaa, ñun ñu lànk daal di bañ. Ndeysaan, keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam kontaan na trop ba mu seenee gars yi ci ginnaawam. Yonent bi bég, mbooloo mi taxaw ci ginnaawam, ñu daal di canaliser mbir mi. Yéeféer yi ñëw nañ jóge ca wàll Makka, dajaloo ñëw ànd ak seeni mbooloo. Waaye xam ngeen ne Medine niñ ko waxoon sànq, benn côté bi dafa am ay montagne xeer. Keroog gars yi ndeysaan, yonte bi alayhi salatu wasalam tasaana na leen ñaari groupe, ñee di ñuy bari bari bari bari, yonente bi moom dafa tuuti, moom salaasa alaaf, ñetti junni kese la. Yonte bi xaaj leen muhaajiruun ak ansaar, daa di jël drapeau waa muhaajiruun jox ko Zayd ibn al-Haris, bu jël drapeau waa ansaar daa di koy jox Saad ibn Ubaada. Allahu akbar, ñetti junni lañ. Sang bi sallallahu alayhi wa sallam xaaj leen ñaari xaaj, naana maa muhaajiruun, ñu ne ñu ngi nii. Mu naa ne Zayd ibn Harisa, mu ne maa ngi nii. Mu ne ko yoral drapeau waa muhaajirin. Ana wa ansaar, ñu ne ko ñoo ngi nii yonente bi sa ginnaaw. Mu ne ana Saad ibn Ubaada, mu ne maa ngi nii. Mu ne ko jëlal drapeau bi. Yéen de yéen la yàlla am tey ci kaw suuf, yéen ay aar diine ji, dana leen yàlla jàppale. Bu dee waa Quraysh ànd nañ ak seen mbooloo daal di wàcc ca beneen wàll ba, ci barab bu tudd Asiyal. Bu fekkee Ghatfan, ñoom wàcc nañ ci beneen wàll ba, ci wetu Uhud. Yeneen bokkaalekat yi daal di ñoom jublu ca place bi nga xam ne moom la ñu gas kondiir ba tey, mooy Xandaq. Bi ñëwee ñaari mbooloo yi jàkkaarloo, comme gars yi mënuñu traversé, fas yi mënuñu tëb kondiir bi, ñu taxaw wàllu wële di fettante ak jullit yi ñuy sànnante ay flèche. Waaye mbokk yi, ci sànnante flèche yooyu la benn combat corps à corps, face à face daal di am diggante benn yéefér bu ñuy wax Amr ibn Abdi Wadd wala Wudd, ak sahaba bu mag, ñeenteelu xalifa yonente bi ci kaw suuf, muy Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa ardahu. Ci combat boobu mbokk yi la ñuy taxaw insha allah ba dimanche, ñu dig leen di indil li des. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.